Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 kwietnia, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie ma porozumienia między rządem a protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Za chwilę konferencja prasowa związków zawodowych w locie po tym, jak stołeczny sąd protestu planowanego na majówkę zakazał. W brytyjskich szpitalach i przychodniach brakuje rąk do pracy. Protestujący od 10 dni w Sejmie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych odrzucili propozycję premiera Mateusza Morawieckiego, którą przedstawiły rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Chodzi o pierwszy postulat matek dorosłych niepełnosprawnych, czyli 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Pani minister obiecuje, że będą darmowe pieluchy do sprzętów rehabilitacyjnych, będzie bez limitów, że będzie dostęp do specjalistów bez kolejek. Ale my mówimy cały czas o żywej gotówce dla tych osób niepełnosprawnych, więc po prostu totalnie się nie zrozumiałeś. No nie zrozumieliśmy się. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła wcześniej, że projekt ustawy, który dziś przyniosła wraz z minister rodziny Elżbietą Rafalską, gwarantuje w budżecie domowym gospodarstw z osobą niepełnosprawną 520 zł oszczędności w wydatkach na rehabilitację i wyroby medyczne. To jest projekt tak naprawdę rewolucyjny. I co powiedziały nam panie, z którymi rozmawiałyśmy? Że to jest bardzo dobry projekt. Bardzo dobry. One to widzą. Tylko, że doszło do zmiany postulatu. Panie w tej chwili zwróciły się do pani minister Rafalskiej o 500 zł, a my proponujemy kompleksowe rozwiązania, które kierowane są do szerokiej grupy, do 200 ponad tysięcy, do prawie 300 tysięcy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ci ludzie na to czekają, bo my o tym wiemy, bo oni zgłaszają się do nas codziennie i ten projekt będzie procedowany. Autorzy projektu zaproponowali zniesienie okresów użytkowania na przykład wózków inwalidzkich. Przewidziano także finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Niepełnosprawni mieliby prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Projekt przewiduje ponadto, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności miałyby prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mogłyby także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Lada moment ma rozpocząć się konferencja prasowa związków zawodowych w locie. Chodzi o strajk generalny na majówkę, który, jak zapowiedział prezes spółki Rafał Milczarski, jest nielegalny, a rację zarządu spółki podzielił Sąd Okręgowy w Warszawie. Gdyż w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie ma w zasadzie przedmiotu tego sporu zbiorowego, którego dotyczyło referendum i potencjalny strajk. Dlatego, że Sąd Najwyższy w zeszłym roku uznał, że uchylenie regulaminu 2010 przez spółkę było zasadne i zgodne z prawem. Referendum z marca tego roku było już prowadzone we wrześniu ubiegłego roku, a nie można prowadzić referendum strajkowego dwa razy w tej samej sprawie. Konflikt związków zawodowych w LOT z zarządem spółki trwa od kilku lat. W 2013 roku wypowiedziano regulamin wynagrodzenia z 2010 roku. Było to związane m.in. z pomocą publiczną, jaką otrzymała spółka i koniecznością jej notyfikowania przez Komisję Europejską. Wówczas LOT stanął na krawędzi bankructwa. W 2013 roku zostały wprowadzone ramowe wytyczne dotyczące wynagrodzeń, a przed południem przewodniczący związków zawodowych pilotów komunikacyjnych mówił, że spółka musi w końcu wprowadzić prawdziwy, a nie cząstkowy regulamin wynagradzania. W brytyjskich szpitalach i przychodniach brakuje rąk do prac. Powodem są ograniczenia w zatrudnieniu migrantów. Sytuacja jest poważna, mówi John Rose ze Związku Placówek Medycznych w rejonie Manchesteru. Od grudnia przynajmniej 400 lekarzy, których próbowaliśmy zatrudnić w Anglii, nie było w stanie przyjechać tu i podjąć pracę. Efekty? Według rozmówcy BBC to odwołane operacje, brak ludzi na dyżurach, ale też wyższe koszty, bo luki trzeba wypełnić pracownikami agencyjnymi, czyli pracownikami droższymi. Media na wyspach donoszą, że wielu rekruterów alarmuje, iż w ostatnim czasie trudniej jest im znaleźć pracowników z Unii, a rekrutacja ludzi spoza wspólnoty jest częściowo zablokowana przez przepisy. Co na to rząd? Odpiera zarzuty. Rzeczniczka MSW deklaruje, obecny system imigracyjny jest w narodowym interesie. To rozwiązanie długoterminowe, bo limity służą temu, aby kraj wykształcił własnych lekarzy czy pielęgniarzy, a nie sięgał po zagranicznych. Rząd dodaje, że system jest skonstruowany tak, że odrzucone podania o wizę mogą zostać zaakceptowane po miesiącu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Liverpool. Po raz pierwszy w Wenecji zainstalowano na ulicach metalowe bramki, które będą zamykane w razie masowego napływu turystów. W ten sposób miasto przygotowuje się na tłum. W długi weekend ruch pieszych regulować będzie Straż Miejska i gdy w uliczkach w historycznym centrum prowadzących do Placu Świętego Marka gromadzić będą się tłumy, bramki będą zamykane, a ludzie kierowani innymi drogami. Prawo przejścia będą mieli tylko mieszkańcy.

człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Zjadasz na śniadanie i czy w tygodniu kochasz się razy siedem czy też pięć. Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Cóż za energia. Już chciałem powiedzieć, że chyba polska muzyka trochę oklapła, bo Manam z 81 roku po prostu spowodował, że mam ciarki na całym ciele, ale przypomniałem sobie, że przecież jest piosenka Ja Pas Nosowskiej, która udowadnia, że no, polskim raperom jeszcze troszkę brakuje do kunsztu Katarzyny Nosowskiej i też jest energia i tak zwana wiksa. Następna piosenka to będzie The Smiths. Piosenka The Queen is Dead, w której Patrick Morrissey przyznaje się do nieumiejętności gry na pianinie i zwierza się, że może dyskutować na spacerze o ważnych rzeczach, takich jak miłość, prawo i bieda, ale tak naprawdę to deszcz, który spłaszcza mu włosy, najbardziej go dobija. Poza tym pomyślałem sobie, że ostatnio dużo było w mediach o rodzinie królewskiej. William i Kate Middleton doczekali się kolejnego dziecka, więc... No tak trochę w temacie. The Queen is Dead. I said, Charles, don't. Thank you. To był zespół The Smiths i piosenka The Queen is Dead. Tam co prawda jeszcze więcej było obrazoburczych tekstów na temat rodziny królewskiej. Na przykład Morrissey śpiewa tam o księciu Karolu, czy przypadkiem książę Karol nie ma czasem takiej ochoty, żeby pojawić się na okładce Daily Mail w welonie ślubnym swojej matki. No cóż, brytyjski humor. Zwierzają mi się państwo z różnych swoich sekretów. Bardzo się cieszę. Proszę do mnie pisać we wszystkich sprawach. 71335. Ogólnie co u państwa słychać. Pytają się państwo, co u mnie słychać. Otóż byłem w tym tygodniu w trzech różnych studiach nagraniowych i co najfajniejsze, nie mogę zdradzić, co robiłem. Wszystkie projekty niebawem się ujawnią. A póki co, tymczasem, następna piosenka Queens of the Stone Age. Myślą państwo, że może zaproponuję No One Knows, bo to jest taka piosenka trochę o sekretach. Tam Josh Homme zwierza się ze swoich sekretów, śpiewa o pigułkach, co smakują jak złoto. Otóż nie, to jest za duży hit. Ja mam ochotę zaproponować państwu nieco mniej znany utwór z niebieskiej płyty Rated R, piosenka The Lost Art of Keeping a Secret. Nie dość, że piękny numer, to jeszcze pojawia się w nim ukochany przeze mnie wibrafon. Teraz będzie Faith No More i znowu tekstowo bardziej może by pasowała piosenka Evidence, ale no tak strasznie chciałem Państwu puścić ten numer już od wielu audycji, co jakiś czas mi spada, bo brakuje czasu. Dzisiaj w końcu się udało. Utwór, w którym Mike Patton przyznaje się, że jest brzydki z rana. Ugly in the Morning. Straszną radość ten utwór wywołuje na mojej twarzy. Ja rozumiem, że dla części z Państwa może jest to muzyka straszna, no ale cóż, audycja nazywa się Zalew z Giełku. Dawno, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, że trochę inaczej brzmię, gdyż oddaliłem się od mikrofonu. Dawno nie grałem Państwu nic na żywo. Ostatnio grałem Buckleya i niektórzy pomstowali, że rzucam się na świętości, więc stwierdziłem, że tym razem może zacznę od czegoś prostszego. Something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Oh, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, give me a baby one more time, yeah. Ooh.

Słuchają Państwo audycji Zalew Zgiełku. Zgiełk, czyli dużo różnych rzeczy naraz, czyli tygiel, czyli eklektyzm w muzyce. Mieliśmy już dzisiaj Leonarda Cohena, który mruczał do mikrofonu. Mieliśmy Kasię Nosowską, która rapowała. Mieliśmy ocierające się o metal Faith No More. A ostatnio mieliśmy Beatlesów i reggae w wykonaniu zespołu The Gay Lads. No to teraz pora na psychodelicznego rocka w wykonaniu zespołu Jefferson Airplane. It's No Secret z festiwalu Fillmore West, 68 rok. Trochę krzyczą, ale jest w tym jakaś wiosenna energia. Od razu chce mi się bardziej żyć. Niestety nie puszczę Cure'ów Secrets, gdyż muszę puścić Bowie'ego przecież, oczywiście. Ale zanim Bowie, to jeszcze uskutecznie coś w rodzaju autopromocji. Otóż zapraszam Państwa serdecznie. 2 maja o 21:00 w Trójce emitowane będzie nagranie z koncertu Zalewski Śpiewanie Mena z Lublina. Jeżeli nie słyszeli nas Państwo na żywo na trasie, to zapraszam serdecznie. A teraz mój ukochany David Bowie i The Secret Life of Arabia. Secret, secret, ever green.